Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Sidste dag i børsugen, det betyder som bekendt aktiedebat med jer, der lytter med derude. De næste 55 minutter, der tager vi altså imod spørgsmål her i Millionærklubben. SMS'en er åben, så det var at stige afsted til den 42 42 03 21 er nummeret. Du skal huske at skrive Mio i starten af dit spørgsmål, og så altså afsted til 42 42 03 21. Så griber jeg det herinde i studiet og sender det straks videre til mit stærkt kompetente panel, som jeg har med i dag. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Dejligt, at du som altid bakker os op her det i klubben. Og så har vi også special guest Kasper Lien. Velkommen til dig også. Tak skal du have, Bodil. Aktieanalytiker hos H.C. Andersen Kapital, og det er særligt First North-selskaber, som du kigger på derovre hos H.C. Andersen. Så det er sådan dit speciale. Det var også et speciale, vi på en eller anden måde var lidt omkring sidste fredag, hvor vi havde Nikolaj Frisch med i studiet. Han var sådan relativt, jeg var lige ved at sige, indigneret over nogle af de her selskaber, der var kommet på børsen. En lidt uheldig dynamik, som vi altså sat fokus på i sidste fredag. Noget af det, som han pegede på, det var, at nogle af de her selskaber, i hvert fald i hans perspektiv, var sådan lidt blev lidt for opskruet. Der kom nogle sådan meget positive prospekter ud, og folk kunne måske sidde der og tro, at det var den helt store vækstrejse, som det her selskab var på vej ud på. Og så har vi også set, at man nogle gange i hvert fald er blevet skuffet over de der udviklinger, som aktiekurserne så har taget på First North. Det er ikke helt den vej, vi skal i dag, Kasper, men bare sådan lige overordnet til at starte med. Deler du hans bekymring? Jamen, det er klart. Altså, der er virkelig tryk på First North i tiden. Der har været 22 nye selskaber på et år, og First North, der er højere risiko. Men det skal man være opmærksom på som investor, og det er noget af det, jeg tænker, vi kan tale om i dag. Men jeg vil også sige, at kvaliteten er blevet langt større på selskaberne, set over en bred kamp. Så jeg er rigtig positiv på First North. Det er klart, der er rigtig stor risiko også, hvis hele markedet vælter sammen. Men investoren skal også kigge herind, hvis den skal have det store afkast, og skal kigge ind i måske fremtidens forretningsmodeller med det store afkast. Så jeg ser rigtig mange spændende selskaber, der kommer ind nu her. Og det er noget af det, som jeg også synes, der skal kommunikeres ud til markedet og til den brede befolkning, hvis man vil kigge den vej. Og ikke måske kun vil kigge på C25, men også kigge lidt ud over de grænser og komme ind i nogle nye selskaber og se. Ja. Og det kan du så hjælpe os med at kommunikere ud, i hvert fald her yes. I dag i Millionærklubben. Dejligt, at du ville besøge os. Vi tjekker også ind hos Lars Persson lidt senere i udsendelsen, så send endelig spørgsmål herind til dem alle sammen. Jeg er sikker på, at der er rigeligt, vi kan tage fat på, og de kan byde ind fra hver deres synspunkt. Lars Svendsen, ja. Lad os lige kigge på det aktuelle marked her, inden vi kaster os over spørgsmålene. Ja, vi er sådan en lille bitte smule op, 0,3% i Danmark, og men det er sådan lidt en tung morgen, der var Asien har heller ikke haft det store. USA var lidt flad i går, og så ham der AMC, der får op i et eller andet teater eller film, biografkæde eller hvad det er for noget. Ja. De kom så fandt lige pludselig på, at de lavede en aktietegning nu, og de aktiekursen røg op. Så fik de jo en spændende koldt vand i hovedet, dem som havde bukseret den aktie op. Ikke? Men har de gjort et par gange nu i løbet af den her tur. Det er 1,2 milliarder har de været ude at hente nu her i løbet af maj og juni. Altså, det er jo lidt et, skal vi ikke bare kalde det interessant scenarie, der foregår med den aktie. De er også ude at sige, at man selvfølgelig får popcorn i deres biografer, hvis man er aktionær. Så det er jo fantastisk. Den blev også ganske kort børsstoppet igen i går, hvor den altså sejlede lidt frem og tilbage. Ja. Mest op til at starte med, og så kom den altså ned igen. Der er i hvert fald masser af risiko, hvis man er ude efter det. Så skal man da bare give sig i kast med det. I det nye prospekt, der var de også ude at sige, at man skulle altså være klar over den her risiko, og man kunne miste. Og lad mig bare lige læse op, hvordan det stod, så jeg får ordene rigtigt ud. Man kan miste all or a substantial portion of your investment. Altså man kan miste hele eller en meget stor del af sin investering. Og hold fingrene væk. Er det det, du siger, Lars Svendsen? Nej, det er bare fordi, at det er jo det, der står. Det står jo faktisk i alle prospekter. Altså, det er jo, altså problemet er lidt, det er jo det samme med jura og EU. Og, og MiFID og alt det der pisse papir. Der står uendelig meget. Jeg køber et par sko, så får jeg en forklaring med, hvor der står, hvis jeg pudser den 2 gange om ugen, vil de kunne holde. Ikke? Da jeg fik et par træsko i julegave, jamen, så folder jeg ud. Så var der, jamen, du tror, det er løgn? Jeg blev lidt bange for, det kunne være, at familien mente, at jeg skulle stille dem. Men det var derfor. Men så er der en, den er lige så stor som, den var så stor som et almindeligt fjernsynsapparat i gamle dage. Der stod der alt muligt på flere sprog om de her fantastiske træsko, hvad de kunne have. Det var noget, EU havde dikteret, at det der firma fra Sverige, der havde lavet med, hvad det var, det er jo fuldstændig hul i hovedet og på 8 sprog, for at hvordan man kan bruge et par træsko, og om de er farlige, kan det bruges, hvor der er kemikalier i nærheden, og på et sygehusgang, og på et plejehjem, og på en minkfarm. Og, ja, Svendsen, det er jo det der står der, det er bare noget, de siger, fordi de skal gøre det, og det betyder ingenting, præcis. Og der er ingen mennesker, der læser det. Nej. Men det står der, og så sidder der en jurist og siger, åh, det er fantastisk. Det er altid, synes, sådan. Det er helt fantastisk. Man skal i hvert fald passe på, hvis man hopper ind i de der meme-stocks. Det er der ikke nogen tvivl om. Ellers så var der altså også jobtal ude, den private jobrapport. Jeg ved godt, du synes, det er noget snot, Lars Svendsen, det har du fortalt mig, inden vi gik i luften. 978.000 nye job er der blevet skabt i den private sektor i forhold til ADP. Og i dag der får vi altså jobless claims. Ej, sludder og vrøvlig. I dag der får vi non-farm payrolls, jobless claims, de kom jo altså også i går. Men non-farm payrolls, der forventes mellem 750.000 og 775.000 nye skabte job ude for landbrugssektoren. Du er altså mere end ligeglad med den slags. Men det er jo også fordi, at ADP, han er jo så snedet, så han kommer med dagen før, at de andre tal kommer. Det er jo bare, fordi så kan han tælle det. Ikke? Altså det lugter jo så langt væk af, og jeg kunne ikke drømme om at bruge tid på at se på ADP. Men non-farm payrolls, dog? Ja, men det er jo mere for at se, om der er noget, der ligesom ikke, eller det går for langsomt med at få gang i julen igen. Det er mere sådan, det er ikke sådan, du kan ikke blive... Vi er jo fantastisk oplyst af at se på det, men det handler jo mere om ligesom, at den der udvikling begynder at køre, og det er jo der, hvor det så det prækære punkt måske er, det er jo, at det har været serviceerhvervene, der er ødelagt af corona, ikke? Nedlukning, og det er jo alt det der byerhverv og restauranter, og det er det, der skal i gang igen. Og lige nu ser det ud som om, der er meget godt gang i det derude. Ja. Jobless claims, som jeg lige fik sagt før, var altså kun på 385.000. Altså der er kun 385.000 nye, der havde stillet sig i arbejdsløshedskøen. Så det var første gang siden, at vi blev bekendt med corona, at vi kom under 400.000. Det tegner da sådan set meget godt. Ja, det er godt, Bole. Du kan alle det der. Det tager du da af. Så alt det er makro, det klarer du. Ja. Desværre så er det jo altså gode nyheder, der bliver til dårlige nyheder tit på aktiemarkedet, fordi aktiemarkedet bliver bange for, om der er for meget inflation, og om der kommer for meget gang i økonomierne, vi får højere renter og alt muligt andet, Svendsen. Altså, det er svært at være glad i den her verden. Vi glemte faktisk en ting i går, vi havde aftalt, vi skulle have talt om. Det var jo, at der kom det her lille blub fra Fed om, at de ville sælge ud af nogle af deres aktiver. Men det var så ingenting. Men det var måske sådan lidt en... hvis man er meget lider af forfølgelsesvanvid, så var det måske det med, at de ville sælge deres erhvervsobligationer. Men det var kun $14 milliarder. Og de skulle ligge ind med sådan noget, hvor de som sagde, nu er markedet så stærkt, at det vil vi gerne sælge. Men det er jo ingenting, fordi de kører for 120 af realkredit og statsobligationer hver måned, så det er jo ingenting. Men det var måske lidt den der med, at nogen i gamle dage kaldte de det jo for tapering, altså når man ligesom trækker tilbage de opkøbsprogrammer. Altså, de var meget glade for at fortælle hele markedet, at det er ikke tapering, det er ikke pengepolitik, vi ændrer på her, men som du sagde til mig, Lars Svendsen, ganske rigtigt, så er det jo nok deres måde lige at stikke tåen i vandet på. Det er også kun en lille bitte tå. Fair nok, men en lille bitte tå, så kan man dog få en fornemmelse af temperaturen i vandet. Lars Svendsen, en ting, jeg godt kunne tænke mig at vende med dig, handler om Mærsk. Deres topchef, Søren Skov, var jo ude og foreslå en afgift på skibes CO2-udledning. Ja. Hvad siger du om den slags udmeldinger? Det er jo fordi, dels harmonerer det jo med deres langsigtede plan. Ikke? Og der bliver mere og mere i erhvervslivet, som taler om, at man skal have en global CO2. Og det er jo fordi, at det her CO2-forfølgelsesprojekt, som er i gang med, at det fungerer ikke. Og derfor så vil man prøve på at lave en global afgift, hvis man kan få alle lande til, inklusive Guatemala, ikke? Til det der, så har man ligesom fået krammet på det. Det er jo en baglænsproces. Det er jo også derfor, vindmøller er rentable. Hvis det ikke var CO2-afgift, og vindmøller er ikke rentable. Men det er det, du gør. Og så er der den ting at sige til det, at AP Møller er jo den, der er forrest. Ikke? Han har jo tidligere været ud, så det er jo også kommercielt drevet. Den, der er forrest og har mest ren mel i posen, han vil jo lettest kunne opfylde kravene. Det gør han, og han har størst fordel, fordi han har stordrift. Der er jo stordrift i rederier, han har markedsandel på omkring 16-17% inden for container. Og så vil han jo have størst fordel af det. Og det er jo derfor, det er jo hele tiden den der med, at så snart jeg har fået mit på det tør, så synes jeg, at de andre, der ikke har deres på det tør, de skal være udsat for det, ja. Og så squeezer vi dem, fordi vi kom foran. Og det er også derfor, at alt det med, han har også været imod alt det med skrubber i reelt set. A.P. Møller er jo ikke skrubberorienteret. Og det vil sige, altså sejle på fed olie og rense røgen. Han kører på let olie, og det er jo også det, man går hen imod. De er jo også, sidder jo også og holder foredrag sammen med alle de andre, der vil have pengene i statskassen, og om at lave de her brintfabrikker og alt muligt andet, og fylde Nordsjøen op med vindmøller og alt det der. De eneste mærkværdige er, at staten skal være med. Vi skal sponsere det. Det der forhold, I ved du hvad, I må bygge alle de brintkraftværker, vindmøller, skidt og lort, I vil. Det er fint. I skal bare betale hele regningen selv, og se, om I kan få kunderne til det. Hold staten og forbrugerne ud af alt det, der vi har betalt 5 minutter til det, så kan I være lige så grønne, I vil, eller I kan være lyseblå, som I vil, eller hvad ved jeg, men hold jer ude for, men det er de ikke. Det er ligesom de rige heroppe på kysten, der vil klage over, at der ikke er elstandere nok, så deres Tesla'er kan få det. Ja, hvad rager det mig? Skal jeg i Hillerød, der bor, eller dem over i Vestjylland, hvor man ikke har brug for noget, fordi det er alt for langt mellem byerne, skal vi betale for, at dem oppe i whiskybæltet skal have elstandere? Nej, ej, det må de selv betale. Sådan, Lars Hedsen. Men A.P. Møller Mærsk, det er altså ikke bare en gratis omgang, han kom ud og ligesom siger noget, der sådan pleaser folket derude i verden. Det er endda også en omgang, som på en eller anden måde skærper hans eget konkurrenceevne. Præcis. Ja, okay. Han satser altså på metanol som fremtidens grønne brændstof, mens mange af de andre selskaber satser på LNG, kan jeg forstå, Svendsen? Men problemet er også det, at der er jo ikke nogen, der rigtig ved det, og vi har også ammoniak i spil. Der skal være noget brint i det, ikke? Mm. Det er der jo NH3, ikke? Men balladen er, at man er ikke rigtig nået, altså det nu taler vi igen om det, jeg har holdt forhold om flere gange, man forser en udvikling, hvor man ikke har maskineriet til det endnu. Du kan godt sejle på LNG, det kan man allerede nu på dieselmotor, men du skal jo så også have levering af det. LNG er jo glimrende, det er der nok af. Men til gengæld er det sådan, at det er morskaben nu, at hvis LNG'en slipper ud, man ikke brænder den af, så forurener det meget, meget, meget mere end CO2. Metan er noget af det værste, det er jo det, der du overhovedet kan have med at gøre. Så derfor er det altså, du skal lige være helt sikker på, at du har en efterbrænder, der futter, og det er ikke en flyvemaskine, taler om nu en jæger, men som sørger for, at den bliver brændt af, for ellers gør du mere skade end gavn. Og derfor er det, at det her teknologien er der ikke, og metanol er en glimrende ting. Statoil skulle være meget, ikke vi nu skulle være dygtige til at lave det, eller har noget. Det er bare aldrig rigtig kommet fra start. Det der balladen er, at jo mere du skal lave energi om, det er jo de her berømte love om entalpi og entropi og alt det der, hvad det hedder, alt det der, som de kan. Det er dyrt at lave om. Hvis du først skal lave en vindmølle, der skal lave brint, der skal lave ammoniak eller metanol eller hvad du gør, jamen så koster det mere og mere og mere og mere og mere. Og derfor er det jo lettere, du går, jo mere direkte du er. For eksempel LPG, som jeg har jo LPG-skibe. Mm-hmm. Det er jo propangas, ikke? Det er lettere med at gøre. Sådan en lille kursan, du holder i sit skib, ikke? Og så, og så hvis du sejler med det i forvejen på dit gasskib, ikke? Som Avance Gas og BW, som jeg begge har også. Men det er jo den lette løsning. Men når du kommer over det andet, er det mere kompliceret. Og det er sådan, at med ammoniak, faktisk mener mange, at ammoniak bliver på tunge, store skibsmotorer. Det er jo så et specifikt problem for skib, fordi man skal bruge meget energi på nogle små enheder. At det er altså noget, som, ja, altså, det, hvis vi får nogen til at køre rundt med den om 3-4 år, så er det godt. Det er ikke bare, når man sidder og knipser med fingre og siger, nu har vi Folketinget bestemt, vi skal af 1 million elbiler, og så kører du der. Og så jo, der har vi jo en virksomhed, som kommer ind i billedet, og han er jo også meningen af det der brintpis, de vil lave, ikke? Her hjemme med øerne og alt det der, energiøerne, og jo, så fantastisk. Det er så fantastisk. Hvem er det, der kommer ind i billedet? Ja, det er jo den virksomhed, der kommer til. Det er jo Hatter Topsø. Han er jo verdensmester i at lave ammoniak, fabrikker og produktion. Du skal bare have en frygtelig masse energi, og så kører vi løs der. I dag bruger man ammoniak til at brødføde os med kunstgødning, og det skal vi ved med, ellers dør vi jo sult. Men han er ikke på børsen. Nej. Men der er han jo med, så vi har jo noget, der kan noget, ikke? Se, jeg har simpelthen stået i studiet så lang tid nu, at jeg også begynder at sige han om aktie, Lars Hansen. Du smitter. Jamen, det er det jo. Ja, sådan er det. Således altså en opvarmningssnak. Lad os lige runde den ganske kort af, Lars Hansen, med at høre, hvad skal jeg? Jeg ved, at du har en kursliste inde i dit eget hoved. Hvad skal en Mærsk aktie koste lige nu? Jo, men det er jo det. Altså, ja, nu. Jeg vil sige, at man jo er den der, hvad hedder det, min fair value var jo, inden det hele gik stak af med alt det her containerboom, det var jo 10.000 på AP Møller, ikke? Plus minus 20%. Ikke? Men nu har de jo fået en håndsregning ud af alle grænser med at der er forsyningskædeproblemer, og de har jo det største flow og havne og hele kæden, ikke? Og de går de så længere over med de der speditør, DSV-leder og alt det der. Men jamen, altså, jeg tror faktisk, at AP'en koster knap og nap 18.000 nu. Jeg tror, at 15-20, det der niveauet er ved at være der. Men jeg ville egentlig godt, fordi alle aktier er dyre. Jeg vil sige, jeg kunne godt leve med at købe ham, men det er ikke sådan, at jeg tror, at jeg kommer til at tjene voldsomme penge. Jeg har min stambeholdning, den har jeg haft igennem det hele. Jeg solgte min løsbeholdning for år tilbage, og det var fint, men jeg har min stambeholdning, og det, den er jeg jo glad for. Ja. Men hvis du sagde, hvad skal jeg gøre, har jeg med at sige, lad den ligge. Det er okay, men det er ikke sådan, at den styrter sammen heller ikke, hvis økonomien får kommer lidt problemer, fordi så kommer han efter det igen. De har måske to gode år. 15.000-20.000, siger Lars Svendsen. Ja, altså, det er også bredt et spread, at jeg ikke kommer til at handle på det. Det kan jeg lige så godt sige. Men du vil købe, hvis du skulle presses til at gøre det ene eller andet. Du har en langsigtet, og siger, Svendsen, jeg får minusrenter i banken. Hvad så? Siger, det var sådan set bare, fordi jeg ville runde det. Nå, ja. Men tak for det. Vi skal nemlig videre, for der er masser af spørgsmål, vi skal nå her i udsendelsen. Og vi skal have Kasper Lien på banen, som jo altså også er med os i studiet. Husk, at du kan skrive ind til os. Nummeret er 42 42 03 21. Jeg skal nok hoppe ind i den mailboks lige med det samme, så vi kan få nogle spørgsmål på banen, og du skal selvfølgelig skrive Mio i starten af din sms, og så er altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Kasper Lien, jeg har bare lige sådan for sjov hoppet over her på min skærm og kigget på First North, hvordan vi starter op, og det er jo, altså når jeg kigger på C25-selskaberne, som jeg gør som det første om morgenen her, når vi går i gang, så hopper de jo sådan lidt frem og tilbage, 2% op og 2% ned, og så kører jeg over i First North, og så er det jo sådan noget Nord Investment op med 9%, og Monsenso ned med 7%, og, altså det er jo meget større udsving, der sker derovre. Hvad er din morgenrutine for at få en fornemmelse af, hvad der sker? Jamen, jeg sidder også og følger nyhedsflødet om morgenen og finder ud af, hvad er der sket her til morgen. Så er det rigtigt, at der er de her store udsving, og det kan være svært at forudse. Det er jo det der med likviditeten på First North, fordi aktierne, den er ikke altid lige stor. Så nogle gange er der nogle små handler, der kan gøre en forskel på de her aktiekurser udvikling. Men altså, hvis vi tager sådan og breder det lidt ud i forhold til likviditeten. Nu nævnte du selv, der var de her store udsving. Jeg har faktisk lavet hvor jeg nogle gange har tjekket over en hel måned, for eksempel. Hvordan er den gennemsnitlige daglige aktieomsætning? Og så taget det over en hel måned og fundet gennemsnittet af det, og så har jeg også gjort det på C25. Og faktum er faktisk, at de ligger omkring den samme andel af, hvis du tager aktieomsætning op i markedsværdien. Så den procentvise andel er faktisk den samme, men problemet er jo, at det er mindre selskaber på First North, så derfor så kan det være 50.000, 100.000 nogle dage, som lige skubber kursen ret meget. Og det er klart, som jeg også nævnte indlægningsvis, når du følger nyhedsflowet om morgenen også, så ser man også oftest, at det er de aktier, hvor der er nyheder i, som også rykker rigtig meget. Det er det selvfølgelig også på C25, men der er oftest lige en ekstra kraft på First North, som er altså rigtig nyhedsdrevet. Men oplever du, at der er lige så stor dækning af nyheder fra de her mindre selskaber, som, okay, det giver næsten sig selv, hvad svaret er på det. Det er der selvfølgelig ikke lige så stor opmærksomhed. Nej. Men altså, hvor får du dit nyhedsflow fra, så når du skal følge med i, hvad Jamen, der sker altså, i de her selskaber? De ryger også ud på selskabsmeddelelsen for Nasdaqs hjemmeside, ligesom alt andet gør. Men det er rigtigt, det kommer jo ikke ud på samme måde, som det gør på børsen og på Euroinvest og alle mulige andre steder for de store selskaber. Mm. Der er i hvert fald ikke så mange steder, hvor man ser de store overskrifter med de her virksomheder. Og det er jo noget af det, som vi hjælper med i H.C. Andersen Kapital, om at prøve at give informationerne til investorerne gennem de sociale medier, men også prøve at sætte perspektiv på tingene, sådan at en ordre nødvendigvis ikke er en kæmpe ordre, der går ud og ændrer det helt store, som aktiekursen måske ligner, at den gør, men at man faktisk ser, at det er en del af en lang række ordre, de forventer at få. Mm. Så det er nogle af de ting, som jeg tror, der er vigtigt, der kommer mere fokus på. Og vi taler samtidig om effektive aktiemarkeder, og det er indpriset osv. det ser man ikke på samme måde på First North, for simpelthen fordi der ikke er den samme analysedækning på. Mm. Men vi har haft nogle uheldige episoder, havde jeg nær sagt, på First North med selskaber, som er gået på, og så kan det godt være, at de er steget lidt til at starte med, fordi der var noget hype, eller hvad vil jeg snakke omkring det her selskab, og det lød spændende, og der var en rejse, de skulle ud på, og alt det der fine business-snak. Og så lige pludselig, når man sådan begynder at få regnskaber, sådan når der er gået et år eller to, så er de så langt fra de mål, de egentlig havde sat sig, og man tror, det er løgn. Kasper, skal man, altså, hvad skal man gøre, hvis man sidder som privat investor derude, og vil du overhovedet råde private investorer til at have den her slags aktier i porteføljen? Ja og nej. Altså det, igen, der skal man ind og kigge på risikoprofilen. Jeg synes jo, at hvis man som investor gerne vil have enkelt aktier, det er jo den første ting, jamen så er det egentlig en god måde at sprede sin risiko på, også ved at have noget på First North, for eksempel. Det er klart, det er nogle, ligesom man har mindre vækstselskaber også på andre plads eller på hovedmarkedet, jamen så er der også på First North mange af de her små selskaber, som er endnu mere risikabel, men som man ligesom er på en eventuel rejse, eller en potentiel rejse, fordi der, man kan se det lidt mere som en form for venturekapital, man smider ind i noget. Og bare for sådan at brede det lidt ud igen, altså hvis man har været med i den seneste børsnoteringsbølge her, siden Pinero gik på sidste år, jamen så har man faktisk været med på alle og fået den, man kan sige, den samme mængde aktier i alle, jamen så har man faktisk haft et afkast på 56%. C25 har også givet 34%, så det har også været en høj afkast siden. Men man får jo en eller anden risikopræmie. Så det kan det være svært for investorerne måske lige at plukke de enkelte aktier. Ja, for ingen er vel med på alle, eller så ender man da i hvert fald ud med på en eller anden måde. Så får man altså, så mange penge har folk heller ikke. Altså. Så det er også en god pointe, og det kan være svært at købe alle, men den tendens, man så ser lige nu, det er, at på mange af selskaberne, der køber pensionskasser, store institutionelle investorer, bankinvestorer er med rigtig meget med på de her børsnoteringer. Men er det et tegn, vi kan bruge til at blive klogere på, om de er noget værd, eller de ikke? Jamen, det er klart. Altså, de kan også tage fejl, men det er typisk et tegn. Det er noget nyt, der er kommet efter her den nye bølge, at de går med. Simpelthen fordi de måske kan se en kvalitet i aktierne. Så de går jo ind og kigger på ledelsen og bestyrelsen. Er de professionelle? Har de en god track record? Er de vækstforventninger, de har, realistiske? Og hvordan er forretningsmodellen? Og så videre, og så videre. Og det har de jo, hvad kan man sige, lagt deres penge i, og de er jo inde i de her fonde, som de har. Så på den måde, så er det et godt tegn for investorerne at følge dem, men det er klart, jeg tror, det var 6 ud af 11 i år, som har været faktisk med de her pensionskasser, men det er jo klart, der er også nogle af dem, som ikke lige stiger fra første dag, og der er der den her negative spiral tit, man ser, den er nok indiskutabel, at hvis de først begynder at falde, jamen så er der mange af de private investorer, som sælger ud og måske ikke går i panik, men så tænker de, så hopper vi på den næste i stedet for. Og man kan sige, at den investeringsmetode, den er måske ikke helt holdbar. Hvis man skal hoppe ind i de her, så skal man tro på det, og på den lange bane. Så er det klart, at der kan være nogle fald, som gør, at den falder endnu mere på den korte bane, men det er jo meget, meget unge selskaber, som står over en potentiel stor vækstrejse, men det kan også gå den anden vej. Man skal huske på, at mange af de her selskaber, de har relativt få ansatte, så det kan egentlig også være nogle små ting, der gør forskellen. De har de rigtige relationer, de ansætter de rigtige mennesker, for eksempel. Tro, håber, Wall Street bets. Ej, jeg ved godt, jeg sætter det lidt hårdt op der. Men det er jo altså et marked, hvor det meget let kan suse op og ned, og man skal bestemt ikke sætte alle sine penge derovre. Kasper, sådan bare teoretisk set, hvor mange penge skal man sætte i First North-selskaber, hvis man har sådan en helt almindelig dansk privat opsparingskonto? Jamen har man for eksempel 100.000 som en opsparingskonto, man investerer i aktier, så kunne man jo prøve at købe lille, altså så er det klart 5-10% af det på det følgende, det kan måske kun være nogle enkelte aktier, hvis man ikke skal blive et op af quotage, men hvis man bare tager den anden del, så er det omkring 5-10%, som man kunne, nu siger jeg spille med, men omvendt, der er altså også nogle aktier, der er gået på nu her, som der er mere investeringer, som altså man kan sige, som er mere kvalitet, og der er også nogle af de ældre, som også har noget større i sig. Det er klart, at nogle af dem er som sagt meget unge, early stage. Men ja, det er, jeg vil nok sige 5-10% af ens portefølje. Der kommer nogle spørgsmål ind her til dig, Kasper, fra SMS'en, blandt andet fra Elisabeth, som er på Langeland. Hun skriver, hvad siger I til FOM? Jeg synes, den har været meget fodslæbende på det sidste. FOM Technologies, som jo faktisk er et af de selskaber, der har klaret sig meget godt, så vidt jeg husker, siden at de gik på børsen. Yes. Kasper, har du et bud på den? Jamen, FOM er ikke en af dem, som vi følger helt tæt i hos Andersen Kapital. Men det er klart, at de står ude for en rigtig spændende teknologi, som også igen har stort potentiale. Men igen, den fik jo en flyvende start, som du siger, var op, mener den op omkring 200% for tegningskursen. Mm-hmm. Men det er klart, der skal til at komme nogle rigtig store nyheder, som også skal til at drive det mod de ambitioner, de har nu her. Svendsen, FOM Technology, ja. Kigger du på den? Nej, andet end at da den kom på, mener jeg, det var fordi, de laver et eller andet meget avanceret. Faktisk er det måske en af de mest avancerede teknologiforetagender, vi har. Mm. Med hvad er det? Det er noget med sol, eller andet solenergi og alt muligt hejs. Men de er underleverandør. Men problemet er, at de har jo ikke rigtig nogen omsætning overhovedet. Altså, det ligger jo nede på 10 millioner ja. Kroner om året. Og de har en børs lige på hvad var den, på 200 eller sådan et eller andet. Så der er jo himmelvid op af. Så altså, du skal jo tro på, det er jo sådan et eksempel på, at du egentlig køber en teknologi, og så skal du spørge, om du tror på det her og alt det der, og de har jo også solgt den godt fra firmaets side. Så nej, du er sådan en der, den er jeg ikke helt med på, for det er jo teknologivurdering, og jeg er ikke helt købt, at de har fat i de vise sten der. Men det kan godt være, de har, men jeg vil bare sige, jeg har ikke forstået, at den holder. Er det ikke sådan noget lignende? Det er jo klart, det bliver meget teknisk der, og der kan man se på kunderne og deres orderflow. Kommer der nogen løbende ordre, man kan løbe med? Fordi det er der, hvor de måske kan få en eller anden form for ketchup-effekt på et tidspunkt. Jo, det er klart. Men nej, jeg bare siger, ham er ikke, fordi der er nogen, og det er jo, samme har vi jo også haft. Jeg tror nok, dampen er gået lidt af det. Men de her robotfirmaer, på nogle gange, vi har jo en 3-4 robotfirmaer, og de gik jo helt amok. Og så til gengæld, så er de jo glædet ned, og det er jo ligesom, de skal jo så også have det til at fungere. Jo, det er klart. I praksis, så der skal man lige... FOM Technologies, spørgsmålet om den har taget... Hvis man har en god profit på den, hvis man var med fra starten, så kan det også godt være, at man skal tage lidt af den hjem på bogen. Ja, det må man jo finde ud af, hvor risikovillig man er. Nå, vi hopper videre til Daniel, som spørger dig, Kasper, om du ser nogle verdensdele, der er mere interessante at investere i end andre, eller kigger du kun på Danmark? Man kan sige, lige i vores segment lige nu, der kigger vi på Danmark, på First North. Men igen, set fra mine egne investeringsbriller, så synes jeg også, at man skal kigge mod Asien, hvor der også er rigtig store vækstforventninger, og derud, hvor man kan sige, at det helt nye marked kommer. Mm-hmm. Det er ikke noget, som vi som sagt kigger på i forhold til mit First North fokus, men det er nogle steder også, man kan sprede sig med ETF'er og investeringsforeninger, som jeg også vil anbefale for at få en diversificeret portefølje. Og så er der det her med, at farten måske alligevel er ved at tage en lille bitte smut af ude i Asien, også i Kina i hvert fald, hvor det ser ud som om, at det går måske lidt mere træt. Det vil ikke bekymre dig. Kina har jo været op og snakke længe, jeg siger, den er rigtig svær, den diskussion. Jeg blev klog på. De tal, der kommer derfra, det er også igen en evig diskussion. Er de sande, er de ikke? Kina er alting fake. Det er et godt udtryk. Det er der nogen, der siger. Okay. Svendsen... Du er ikke forafbrud, men... Nej, men Asien, vil du også smide penge derude, hvis der var? Ja, det er jo der, hvor jeg også er på åben land, fordi jeg er jo ikke forstand på det, men ja, jeg vil sige, at hvis du skulle i dag, der kom ind til mig og sige, vil du være, nu skal jeg... sidde op på Nordpolen og forske i, som staten du betaler mig til, for at sidde og bore ned i jorden og finde ud af isen og se, hvor varm den var. Jeg er væk i 10 år, så vil jeg sige, put dine penge i Asien, fordi det er jo dem, der løber med udviklingen i det. Der vil jeg nok sige, at man så skal sprede sig og købe en investeringsforening og sprede sig. Det er det med at vælge mellem Kina og Indien og de andre 10 lande, hvad de kalder dem for. Det vil jeg sådan set ikke gøre. Jeg vil tage en bredere pose. Jamen, det er deres tid. Det er ikke... Vi er... USA er jo allerede afindustrialiseret. England er det i voldsom grad. Europa klarer sig ikke, fordi vi har tyskerne og svenskerne og sådan nogle, der er lidt mere gammeldags industri, rigtig produktions. Men det er dem, der kommer til at sige, det skal du gøre. Men du er nødt til rigtigt at købe en ETF eller en investeringsforening. Jeg har jo heller ikke forstand på det. Fair nok, Claus Svendsen. Der er bestemt også andre her i klubben, som vi er til at have på besøg. Som kinabiler kigger. Har jo. Kinabiler. Ja. Claus Svendsen, Palle Ejort i Vordingborg, han sidder og tænker lidt. Ja, det er det nemlig lige præcis. Fast lytter her til programmet. Det er dejligt med jer, der lytter til os fast. Palle, han kunne godt tænke sig at vide, om den enkle løsning på minusrenter for danskerne kunne være at købe norske statsobligationer. Oh. Svendsen, jeg ved godt, du ikke er til obligationer sådan generelt. Jeg aner ikke, hvad de giver. Nej. Men det ved jeg ikke. Nu, der skal man også tænke på, at den norske krone ligger nede i 75 øre. Den er jo kommet lidt til hægterne igen fra den var svagest. Men Og norske kroner har det jo lidt mere at følge olieprisen. Det er sådan en mærkelig, eller det kan godt være, at ikke er mærkelig. 73 øre, undskyld. Ja, men den er nogenlunde kommet. Den var jo nede i 66, eller var værst. Men det kan da godt være, at han kan have lidt ret. Det problem med Norge er på rentemarkedet, at de har jo ikke nogen gæld derop. Så derfor så, nordmænd er jo en kreditornation med oliefondene, der er 5-6.000 milliarder norske kroner, ikke? Så derfor så har de jo ikke ret meget låne, og de har jo ikke, som jeg forstår det, realkreditmarked. Det fungerer jo ikke på samme måde, som vi har. Så derfor er det, altså norske obligationer, det er jo ikke ligefrem sådan noget. Det eneste nærmest, jeg har været nogensinde, det var, at AP Møller og alle, og der har også været DFDS har også gjort det, har udstedt obligationer i norske kroner. Og det sker en gang imellem. Mm-hmm. Og der kan man så være, sådan en kunne man finde på at købe, men det, nej, jeg vil ikke, det kan godt være, hvis han har fundet, men det er ikke noget, du bliver rigtig. De 10-årige norske renter ligger omkring 1,5%. Nå, så, hvis du synes, det er sjovt, så jeg vil 1,5%, hvem jeg synes, det er sjovt, men altså hvis du, det er jo kønsløst, men hvis du har brug for at have en operation, så er det bedre end at have et eller andet. Så men altså, hvis han synes, han skal have obligation, så køber hvis han synes, han vil have det, så skal han have det. Ja, ja, jo, men det er da bedre end en dansk obligation. Kirsten, hun har skrevet til os fra Østerbro. Hun siger, at du mumlede kort i går, at du måske ville sælge Matas. Ja, har hun hørt rigtigt eller forkert? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Hun vil gerne have en begrundelse. Jamen, det er, fordi jeg har haft Matas, jeg ved ikke, hvor meget den var nede og vende, og jeg købte mere og mere og mere og mere. Og jeg har dem, jeg ved ikke, hvad det er jo kun skattevæsen interesseret på det, men under 90, ikke, så måske 85, så hvad hedder det. Nu tør jeg sveden af panden, og jeg har så mange af dem, så jeg har solgt det halve cirka, og jeg skal sælge den anden halve. Jeg nåede det ikke i går, men så jo, jeg er lister ud, fordi jeg kan ikke, jeg må finde noget, der er mere fart på. Nu er den, jeg tror ikke, den brænder sammen, men nu er den sådan set op og kommer til hægten igen, så tror jeg, jeg vil jo helst have noget, der er lidt mere. Problemet er ligesom, der er ikke så meget mere gulerod tilbage. Men. Mm. Så jamen, det er rigtigt nok. Må jeg lige sige en ting, det var, jeg kom forleden dag, jeg er meget ked af det. Nu kommer der en rettelse, det er meget svært, men forleden dag kom jeg til at tale sort. Jeg sagde i mandags, at jeg havde denne her, hvad hedder det, det var EDF, Electricité de France, men jeg kaldte den for France Telecom. Det var det, vi talte om. Og jeg har også fransk tilgang, den hedder Orange nu, men det er en anden historie. Men det var egentlig Elektricité de France, jeg talte om. Så hvis nogen tager mig op med røg, de har jo ikke atomkraft i fransk. Du er ikke til det sorte, du er til det grønne. Nej, det er du sådan set heller ikke. Lars Vindtien, vi lader den ligge men det er fint, hvis der var nogen, der havde hørt, at du lige fik smidt noget forkert ud i æderen. Så er den trukket tilbage nu. Anne fra Ringsted har skrevet ind til os, hun er ny investor, og Kasper, hun vil godt høre dig, hvordan man egentlig kommer i gang med at investere. Hvordan sammensætter man en portefølje, hvis man skal starte sådan helt fra scratch? Hvad er de gode sådan tommelfingerregler? Hvad er de gode råd? Yes. Jamen altså, den helt gode tommelfingerregel er jo, at man i hvert fald til at starte med at finde ud af, om man synes, det er sjovt at have enkelt aktier. Jeg synes jo selv, det var sjovt, da jeg startede som 16-årig at finde ud af, hvad skete der, når Carlsberg kom med regnskab, og så opjusterede de måske, og så rykkede aktien, og så synes man også, det var sjovt at drikke en øl ned på i fredagsbarn, ikke, fordi man kunne holde øje med, at det var sgu Carlsberg. Det gjorde Carlsberg. Du ikke før. jo, men du ved, hvad jeg mener. Så synes man, det var lidt sjovt, fordi så gik det måske ned i egen lomme på et tidspunkt. Så det kan man sige, det er den første del, man skal finde ud af med enkelt aktier. Vil man have det, jeg synes, man det er sjovt. Og jeg har også lært vildt meget igennem min uddannelse på at ligesom, du kan mærke. Yes, ja. Og så finde ud af, også, hvad er for nogle forretningsmodeller ud fra de aktier, jeg har investeret i. Så man skal i hvert fald først finde ud af det, og når man så finder ud af det, hvis man synes, det er sjovt at hænge aktier, jamen så skal man til at kigge på, tror man på måske på den grønne bølge, så kan det være, at man skal have nogle af de store, Vestas, Ørsted. Tror man på transport, vil man gerne have vinderne, DSV, Mærsk måske også, nu taler vi om den. Så min pointe er, at det er vigtigt at gøre sin egen måske antagelse på, hvordan man ser fremtiden, hvis man synes, man har det overblik, og så købe nogle forskellige. Mm-hmm. Diversificering er rigtig vigtigt, og det er, det kan man sige, der undgår man de helt store tab. Så der skal man have op og have i hvert fald omkring 10 aktier i sin portefølje, hvis man er ny. Men igen, jeg kan godt se, at det kan være en jungle for unge og nye investorer at komme på markedet. Hvis man ikke synes, at man vil sidde og følge med dagligt, jamen så synes jeg, at man skal købe en ETF eller en investeringsforening, hvor man egentlig relativt nemt kan købe nogle enkelte. Der er også månedsopsparing og alt muligt andet, der hjælper en der. Og så er man egentlig med, fordi mange bliver jo lidt bange for de her negative renter, som jeg har talt om mange gange, med bankerne, eller med helt ned til 100.000 nu i opsparing. Så ja, det er nok mit råd. Man skal finde ud af, vil man have enkeltaktier, eller vil man have investeringsforeninger, eller ETF'er, så skal man, ja, hvis man vil til det sidste, man ikke gider at følge det, så skal man ind og købe nogle verdensindeks, eller nogle emerging markets, og den stil for at få lidt spredning på det geografiske. Og så ved jeg godt, at jeg har sagt det mange gange, men altså, man kan rent faktisk spørge sin bank og få nogle, og jeg ved godt, de skal også til at sælge en masse produkter til dig, men altså, man kan dog få nogle gode råd om, hvordan man sådan rent praktisk gør, hvordan man får oprettet et depot, og hvordan man skal flytte penge fra det ene til det andet, og dit og datten. Altså alt det der praktik, det er faktisk noget, man kan spørge sin bank om. Og jeg tror også, altså, det kan jeg da huske for mig selv, da man startede, så laver man nogle fejl, man prøver nogle ting af med nogle småpenge, når man så bliver ældre. Jamen, så har man lavet sin fejl, forhåbentlig. Og så kan man ligesom prøve at kigge ud over de ting og blive klogere hen ad vejen. Er der noget minimumsbeløb, du synes, man skal have, før man går i gang? Jamen, det er altid et svært spørgsmål i forhold til, hvad er kurtage og de her ting. På de fleste platforme er det jo sådan noget 20-29 kroner, der er minimumskurtagen. Så det er jo ikke det, der vælter. Men altså, kommer man i gang med en 20-50.000, så er man også oppe på et ret højt niveau i forhold til til nogle unge mennesker måske med deres opsparinger, men så har man i hvert fald mulighed for at kunne diversificere sig lidt med måske 10 forskellige aktier. Ja, altså der må jeg sige, jeg plejer at sige, at folk skal bare gå i gang, og hvis de kun har 5.000, så må de jo starte et eller andet sted, og så kan man jo finde ud af, om det er noget for en. Jamen det er også rigtigt, man kan sige, man kan jo godt købe nogle små frimærker eller nogle små aktier her og der, og så følge udviklingen i dem, men man skal passe på, at det der med kurtagen, den altså ikke æder det hele, fordi det kan godt blive dyrt i sidste ende. Men selvfølgelig skal man i gang. De her tager os headset på, for lige nu der har vi fået Lars Persson med på telefonen. God morgen og velkommen til dig, Persson. Godmorgen, Bodil. Lars, jeg kaster bare spørgsmål i hovedet med det samme, fordi der ligger rigtig mange, og vi skal nå så mange som muligt. Pernille har blandt andet skrevet til os. Hun er en af de heldige, som har profit både på sine NIBE-aktier og sine Boost-aktier, og hun synes faktisk, det er en lille bitte smule svært at finde ud af, hvornår hun skal sælge. Altså, hun er oppe med 50% sådan i hele træskolængder på blandt andet NIBE-aktien. Lad os bare lige starte med at kigge på aktierne først, Lars. Er der mere at komme efter i NIBE og Boost? Ja, der tog det mig lige ud på tynd is der. Men altså, de er jo en opadgående trend. Det har NIBE været i rigtig lang tid. Det har jo været en af dem, som jeg har sagt, vil man leve stille og hyggeligt. Og så er NIBE sådan en forretning, der bare bullerede derudad de sidste par år. Mange har glemt den, men de har levet godt. Så det, hun skal gøre, det er, at hun skal sætte sig sådan en eller anden grænse, hvor at når man tager, lad os bare sige, hun har tjent 10.000. Jeg kan godt give 1.000 kroner tilbage til markedet, for eksempel, eller 1.500. Så man må ligesom sætte sig, det er mit stop loss, og hvis så aktien så stiger, at hun så har tjent 12.000 kroner, jamen så kan hun jo sætte det op til, at hun stadigvæk de her 1.500 kroner sender hun tilbage til markedet, men hele tiden sætter sit stop loss op, altså på aktiekursen. Det vil jeg gøre jo. Altså det er sådan ligesom jeg, for jeg ved jo aldrig, hvor højt det kan gå. Altså vi hører tit om, nu er ting for dyre og sådan noget, og så alligevel fortsætter det op. Se bare boligmarkedet, aktiemarkedet, jamen ting er jo bare fortsat, og vi skal høste så meget som muligt. Altså jeg er lidt anderledes end Hans Svendsen. Jeg vil jo gerne overlade lidt til den næste. Nu kan du høre, han selv allerede sin mat, så de jo først lige gået i gang med deres hele deres IT. Hvor højt skal vi op i Matas, Persson? Så venter jeg med at sælge anden halvdel. Jamen, der skal vi da. Altså, nu har jeg dem jo selv hjemme i skuffen, men mine fundamentale modeller med det, der er, den siger, at den skal op i 125-130. Altså, så vi kan jo sagtens klemme det mere. Og så, hvis de så får lidt medvind på deres e-platform og sådan noget, så skal det jo nok op. Altså, det bliver jo Costa Kalundborg Danmark med varme vinde og sådan noget i fremtiden, så vi skal have meget mere solcreme. Så bare bi, Svendsen. Pas nu på ikke at sælge det hele for tidligt. Så bliver du også brug for dine sommerkjoler for H&M. Ja, men det er det. Det er det. Du ser så sød ud i dem, Lars. Ja, det er det. Jamen, både tilbage til NIBE og Boost.com, det er, at man skal blive ved med at hæve sit stop loss. Vi ved ikke, hvor toppen er. Og det, der er det mest forfærdelige, når vi skal, det er så, at nu bliver vi glade for vores aktie, og så er det, vi ser den i kurs. Nu er NIBE, den har jo lavet aktiesplit, så den er tilbage i 90. Men når den nu falder ned i 80 og, eller i 75, så er det, at vi lægger den ind under hovedbuden, for lige i morgen, der kommer den, og der er det, vi skal være hårde til. Der skal vi skubbe fuglen ud af redden, og der skal den så selv kunne flyve, fordi så skal vi over i noget andet. Altså, det er, når ting begynder at falde tilbage, og vi mister noget af vores profit, så er det, vi skal kigge i vores selv i spejlet og sige, jamen altså, hvis jeg mister mere profit, så er der bare nogle andre, der sidder og får det, eller har mulighed for at købe skidtet billigere. Det skal ikke være mig. Det skal være nogle andre. Ud af vagten med skidtet, og så ud og finde noget nyt, der kan give dig et afkast i porteføljen. Det er sådan, man skal være. Kold og kynisk, og Det er en slåskamp, det er en kampplads, det er gladiator. Hver dag skal vi være de bedste, når vi møder ind. Og hvis vi ikke er det, jamen, så kan vi lige så godt pakke sammen, og så gå ned og kigge på havets bølger, der vælter ind over sanden. Du er meget filosofisk i dag, Lars Persson. Nå, det er dejligt. Ja, men Lars, hun kan altså godt holde lidt fast endnu, men måske, Pernille, som har skrevet, men arbejder med noget stop-loss, så man hele tiden har en, en sikring for, at den ikke sådan falder fuldstændig fra en. Ja. Ja, og så er det, når der så kommer en stor koalition, der gør man så er der jo, nogle darlings, man ikke får solgt. Altså det, nu er jeg jo, i gamle dage var jeg ekspert hos Nordnet, hvor man kunne se, at der kom finanskrisen, og jeg tror, jeg havde 12 aktier, det plejer at have, eller 15. Og jeg nåede ikke at sælge alle sammen, så da finanskrisen sådan var over, der stod der stadigvæk en 5-6 aktier. Men de vender rundt og kommer tilbage, og så er det jo, man skal fælde ud af, jamen, hvad er det for nogle brancher, jeg vil være i? Hvad er det for nogle brancher, der kommer hurtigt tilbage efter den her kommende krise? Ikke? Så det er jo også sådan en øvelse, man skal gøre. Det er det. Kasper Line, lad mig lige høre, hvad du gør. Altså, fordi det er faktisk noget, jeg møder sådan af og til det her med, at det er faktisk lettere at købe aktier end at sælge aktier, eller finde ud af, hvornår man skal sælge dem i hvert fald. Det er lidt ligesom med corona. Det er åbenbart lettere at lukke lande ned, end at lukke dem op igen. Har du nogle gode råd til, hvordan man ligesom finder ud af, at det nu er det tid? Nu skal jeg simpelthen tage den profit hjem. Ja, hvis jeg havde det gyldne svar på det, så tror jeg, at man kan sige, at jeg har været en rigtig rig valg. Fordi det er jo klart, at man har en tendens til at tage profitten før tid. Jeg er måske selv meget langsigtet i min måde at handle på og investere på. Så jeg prøver egentlig at se på de underliggende tendenser på selskabet. Klarer de sig, som jeg forventede, da jeg købte? Lever de op til deres resultater? Og så videre. Og så hænger jeg egentlig på. Så det er mere den fundamentale tilgang, end måske lige Lars, der kigger mere på stregerne og så videre. Så jeg vil egentlig hellere beholde noget, og så tro på, at de kan blive stigende mere, fordi aktiemarkedet også over tid giver et mere afkast, eller et relativt højt afkast. Så jeg tænker, jeg har rigtig svært ved at time markedet, og det har jeg bare indset. Der er en, der kan time markedet kun ved held. Det er klassiker. Min gamle vekselerer, jeg arbejder hos, han sagde, at det er så let at købe, og det er så svært at sælge. Mm. Og det er. Men der er altså en regel, som ikke er helt tosset, jeg har brugt nogle gange, og det er, at hvis du har noget, hvor til at begynde med, så synes du, det går, som det skal, og så videre. Men så begynder det at blive temmelig dyrt, og så sidder du og kigger på det, og så siger du, nu har jeg altså temmelig mange penge, der er simpelthen ikke plads til alle de biler, der skulle holde ud i indkørselen, hvis det var biler, vi fik til. Og så siger du til dig selv, måske skulle jeg gøre det i det mindste. Altså, hvis det er helt galt, at du har noget, som det kan eksplodere i morgen, så noget fang, og sådan noget, så væk med det. Ikke? Men hvis det nu er noget, som det er faktisk, det er rigtigt nok, men det er måske ikke så rigtigt, så selv, sådan, at du får din anskaffelsessum tilbage. Det gjorde jeg for eksempel i ham Bavarian. Mm. Jeg slap ud på Bavarian på 340 og på 440, og det viste sig så, at det var næsten toppen. Og i mellemtiden, så vi var nede 109 på den der skide tegning, ikke? Hvor vi skulle redde dem en gang til, eller putte penge i til at betale det der vaccine fra Amerika, fra England, men det er ikke helt tosset. Det er jo ikke, nogen, det er jo no-brainer, men det er en forsikring på, at du har noget, som er en vinder, men derfra til, at ligesom ham her, hvad hedder han, GameMap, der går i det uendelige, altså, det er en måde at gøre det på. Det så taber man i hvert fald ikke sit indskud. Kasper, du har en kontakt til. Ja, men man kigger lidt, hvis man sidder og screener markedet hele tiden for nye muligheder, så er det klart, så kan man jo også kigge på, hvad er alternativet? Har jeg brug for de her penge på noget andet? Og så er man måske nødt til at tage en beslutning, og så kan det være, at man ikke sælger, eller lige på toppen, men så har man jo lavet en vurdering og kigget på, der er faktisk noget, heller vil have. Jo, men det er også i dit hoved. Det er lettere for mig nu med min Bavarian, ikke? Som i sommer at pyge nye penge, og så er det jo nyt regnskab. Men når du føler, at de penge, du har stående, som stadigvæk er mange biler, at så er de gratis, så er det jo bedre ved at sidde og acceptere, når nu røg der 3 biler ud af indkørselen, og nu er der kommet 4 ind igen, end du sidder og siger, hold kæft mand, jeg er idiot, jeg kunne have tjent mega kassen hjem. Hvorfor gjorde du det ikke? Altså, nå, men det er jo lettere, at når du har en fribillet, end når det er, hvor du virkelig har dine penge på bordet. Yes, så vidt lidt her. Om at tage profit hjem. Det kan faktisk være ganske svært at finde ud af, hvornår man skal gøre det, men her var i hvert fald et par gode råd fra dagens panel. Lars, tilbage til dig. Der er flere lyttere, der skriver ind om Moment Group. Ja. Group, eller hvad vi kalder dem, det er en svensker. Ole fra Struer blandt andet, og Jonas Thompson sidder i Roskilde og også funderer på den. Den har taget nogle vilde spring her på det seneste, skriver de. Hvad sker der i selskabet, og hvad skal man gøre, hvis man er i aktien? Ja, man skal bare lade blive, fordi nu har de jo udvidet kapitalen og sådan noget. Det er det, der har været hurdlen, det er, at de har udvidet kapitalen. Det er jo teater i Sverige blandt andet, og de har også været lukket ned og i restriktioner, men de åbner også langsomt op for det hele. Så det er det, man ser, de der store spring, at nu kan man igen komme ind og sidde på stolene og se Valmands, eller ja, det er jo det, vi bedst kender måske her. De ejer dem blandt andet, og de er også i København. Så det er jo det, der er med til og hoppe og danse. Og så en gang imellem, så får vi jo de nede kedelige historier om, at nu er der større coronaudbrud, nu har vi det lidt i England, hvad skal vi så lukke ned igen, eller hvad? Så altså indtil vi kommer igennem den her sommer, hvor vi stadigvæk skal vaccinere nogen, så, ja, så er vi nok i den, den skruetving, at der bliver lidt op- og nedlukning af det hele, og det er jo det, der gør det, ikke? Så det skal man nok belemme sig på. Godt, så fik vi lige det på plads, Lars Persson. Hvad kommer du ellers til at holde øje med sådan her den næste uges tid? Jeg ved godt, det er fredag, så du skal lige have lov til at slappe lidt af i weekenden, men hvad skal... Oh, okay, lad mig stoppe. Skal vi også med. Nå ja, bus skal vi også med. Ja. Det når vi. Persson, ja. Er der noget på din agenda? Jamen altså, jeg var sådan egentlig kigget lidt mere på hele den her råvarehistorie. Nu har jeg jo selv købt nogle boliger, og spørgsmålet er selvfølgelig om, nu fik jeg aldrig købt F.L. Schmidt i god tid, der skulle jeg måske have lyttet lidt til Michael Friis Jørgensen, som fik købt den sådan rimelig god tid inde i klubben. Men man kan jo prøve at kigge sig lidt rundt omkring der, fordi altså, det er noget, der kommer til at rulle i den kommende tid også. Mm. Så er man der ikke, så skal man måske holde lidt øje med det. Og så er det vel egentlig måske... nogle af de andre, ikke så eller nogle af de der mere, kan man sige, gemmebrancher, som vi har talt om, der er også ved at ske lidt i laksen, kan jeg sige. Den er også drønet godt deroppe af, så den kunne man jo også holde lidt øje med, hvis man ikke er i den branche. Så, og jeg synes, der sker meget, selvom vi nærmer os sommeren, måske også sådan, ja, kvæg, at vi skal alligevel passe lidt på pengene, så man skal også passe på, at man ikke har alle sejl oppe, man skal noget skyde med en gang imellem, ikke? Det er det. Så sådan er det. Persson, som Lav han behændigt lige hentyder, så skal vi måske lige runde bus lidt grundigere. Det var Pernille, der havde skrevet ind om bus, som hun jo altså også havde. Har du kigget på den? Nej, altså jeg har ikke kigget på de der stay-at-home-aktier. Jeg er egentlig sådan lidt bange for, at vi de har sådan fået... Nu har vi jo faktisk en god historie, den kunne vi lige nævne, inden vi lukker her, var lige for mig. Jeg tænker, at vi skal i butikkerne og ud og få lidt frisk luft. Så jeg tænker, og solen skinner, så jeg tænker, vi glemmer lidt de der internetforretninger for en tid. Det håber jeg i hvert fald. Lige her til morgen, der er jo kommet en rigtig dårlig meddelelse fra alle jer fingerprint-aktionærer om, at netop corona har gjort, at man har lukket ned i Vietnam, og man har simpelthen været ude og sige, at nu ved man ikke, hvordan det kommer til at gå. Det er jo derude, deres produktion ligger. Så de har faktisk fjernet deres resultatforventninger, på trods af, at deres første kvartal var blændende, og aktien har jo faktisk været oppe, så er Fingerprint Card her i dag nede med 11,7%. Så nej, jeg gemmer lidt de der tech-aktier til, når vi nærmer os efteråret, eller måske sensommeren, måske der er nogen, der har fået så mange bash, at man måske igen kan samle op i nogle af dem. Men jeg tænker, at de møder hård modstand, håber jeg, her hen over sommeren, hvor vi får shoppet i alle de der små lokale forretninger, der er rundt omkring i de der små fiskerbyer, vi skal hilse på. Så, ja, ud i det blå og klipklammerne på, det er sådan, det er, Lars Persson. Ja. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Rigtig god weekend til dig. Det var så lidt. Hej. Vi hopper videre til Hans i Svebølle, som skriver, at nu står vi også og anbefaler investeringsforeningen. Vi har også sagt ETF'er, men investeringsforeningen var også på banen. Han siger, at hans erfaring er, at de har en tendens til, at omkostningerne æder afkastet, er det blevet billigere. Ja, det ved jeg ikke, om det blev billigere, men er der et problem i forhold til investeringsforeninger, ja. Lars Svendsen? Jamen, det er der. Ja. Fordi altså, det er et forkert ord, jeg har også tænkt mig at skrive om det. Fordi det er ikke en altså, i gamle dage var det en forening, hvor folk gik sammen, og så var der sådan en, den klogeste af dem, han sad og investerede og fik en cigar og en flaske whisky, så var det det. At i dag er det jo et bankprodukt. Det er jo et bankprodukt. Det er jo ikke en forening af mennesker. Og de der generelt sammen, de holder, de er jo nærmest nøjagtige. Så derfor, det skal man være klar over. Og derfor skal du jo satse på at vælge enten nogle aktier et sted, for eksempel, som vi talte om før med Asien, hvor du er nødt til at bruge sådan noget her, eller nogle folk, som vi har i MW, som jeg jo er nærmest i familie med, ikke? Og uden jeg har noget med at gøre ellers, men altså sådan nogle folk, hvor du tror på dem, og også ham med Foster og sådan noget. Altså, du skal jo tro, hvor de er dygtige til det, og vi havde også ham fra SEB, som havde kørt helt vildt afsted i Europa, ikke? Men det er det, du skal gøre, fordi altså, basalt set, jamen, de minimerer ikke omkostningerne, og de har jo været en volumenudvidelse på, jeg ved ikke hvor mange gange, er prisen faldet, for der sidder de samme antal mennesker på kontoret? Nej, det er de ikke. Den er holdt op, og det er selvfølgelig fordi, at bankerne tjener penge. Mm. Så det er et bankprodukt, så det er, det gør det. Når du siger MW, så er det altså MW Compounders, Johannes Møller og Dan Weisse, som vi har haft på besøg her i studiet et par gange. Man kan gå ind og finde udsendelserne i vores podcastarkiv, hvis man gerne vil høre om, hvordan de investerer over hos dem. Kasper, investeringsforeninger, er de for dyre? Der er der en pointe i, at ETF'erne er billige, men man kan jo godt finde de passive, som så er under relationsprincippet, hvor man så slipper for at betale den her skat, som der er på ETF'er, hvor man skal gøre det sidst på året. Så der er nogle fordele også ved investeringsfondene eller foreningerne, hvis de er passive. Men det er klart, at de aktive, der skal man tro på dem, der sidder og forvalter. Ja. Og den er svær at plukke ud, fordi der er også et højere omkostning på. Og normen er 1,5% i Danmark. Det er det afhængigt af, hvad de laver, men altså, det er en aktiv investeringsforening koster omkring 1,5%, og en af de der spareindeks, eller hvad det hedder, ligger på 0,5%. Men man skal jo bare, men altså, man skal jo selvfølgelig huske at kigge på, hvad er afkastet efter omkostningerne betalt. Ja, altså, hvis de kan slå benchmark efter omkostningerne betalt, så kan det måske godt ende med at være god. Og det er jo med, og at du er nødt til, at hvis jeg skal købe noget i Asien, er jeg nødt til at købe en investeringsforening. Ja. De her, der er kommet et spørgsmål fra Færøerne. Det er egentlig til Lav, men jeg kan godt tænke mig at køre det forbi Kasper først. Det kan være, han har et andet perspektiv på den her sag. Han skriver, kan Lav forklare, hvorfor han mener, at de store tech-aktier er så dyre, altså fang-aktierne? Facebook, Amazon, Netflix og Google er det, som vi plejer at kigge på. Han skriver, særligt Facebook, Apple og Google, det er jo virksomheder, der tjener mange penge. Hvis man sammenligner med demand, så har demand faktisk en højere price-earning, som jo er det her nøgletal, vi ofte bruger til at vurdere, om en aktie er dyr eller ikke dyr. Kasper, lad mig bare starte med at høre dig, for at få de unge øjne også ind på sagen. Er de her fangaktier, er de blevet alt for dyre, og skal man holde fingrene væk fra den slags? Jeg har ikke selv haft succes med at investere i dem, men jeg har set dem på sidelinjen og kan godt følge, at jeg ikke er enig i, at de er egentlig for dyre, fordi de er integreret i alt, at de er, og det er ikke... Jeg ved ikke, at Laura har en anden holdning måske til det der teknologi. Jo, det tror jeg. Men de er altså blevet så store nu, og har også en rigtig god vækst. Så det er jo klart, og det er også igen med tilbage til rentesnakken og inflation og alt det her. Det påvirker selvfølgelig tech-aktierne, men nu er de bare ved at blive så store, og også få en pæn bundlinje med, hvor at de kommer ikke til at blive kørt ned på samme måde, som de mindre selskaber vil blive ramt på i de mindre tech-selskaber. Som for eksempel First North kan blive, hvis det er, at der kommer en kæmpe stor rentestigning, og den her snak, vi taler om. Mm. Så mit korte svar til det er, at det er svært at sige, at de er for dyre, fordi de vokser rigtig, rigtig mange procent år efter år. Og alle mennesker bruger dem, havde nær sagt. Ja. Ikke? Og det de bliver integreret del i alting, og partnerskaber og så videre. Der er stor røg ud af ørene. Jamen, det der, det er i min optik, det er jo bare don't argue with success. Det er jo problemet på aktiemarkedet. Det er jo, at der er ingen, der tager rejse op og siger, hør jeg, kan det være i sin rigtighed, at Apple, som er en af dem, som tjener virkelig mange penge, han har en børs lige 2.000 milliarder dollar, og han omsætter på 325, altså 7 gange omsætningen. Ikke? Og han lever i sin egen verden og prøver på at lukke den om sig. Og myndighed og alt muligt andet, når de engang tager sig sammen, så vil de mere eller mindre kræve, at de bliver splittet op. Det er jo det samme med Piketty og det der. Man har jo aldrig oplevet, det kom med Microsoft og Bill Gates. Men det var første gang, at nogle mennesker på denne jord var så rige i forhold til resten, som det skete der. Og det var jo, fordi man havde scalability, at du kunne lave et program, og da de havde lavet det, kunne de sælge det uendelige. Og så satte de sig på et marked. Det var, at du skal bage til Carnegie og stålmagnaterne, jernbanemagnaterne i USA i slutningen af 1800-årene, for at finde det samme niveau. Og det er det, der sker. Og derfor, at de sætter sig på det der, så tror folk, at det er nødvendigt, og det bliver det. Nej, det er det ikke, og der kommer hundredvis. Der findes af firmaer, det er jo også det, Mads Christiansen, der man hedder, lover er i gang med, at han køber jo alle de andre, som ligger i næste lag, fordi de vil jo æde sig ind i det der. Og der findes ikke noget, der er lettere at kopiere end IT. Det er jo ikke, folk tror, det er det samme som medicin og patenter. De har ikke patent på noget som helst. Stort set, Apple og Google har købt nogen omkring mobiltelefoner og den slags ting og Android, men ellers har de det ikke. Men Svendsen, kunne man ikke også sige, hvis det er så let at kopiere, hvorfor har de så fået så meget magt? Altså, de har jo været i gang i rigtig mange år, de her selskaber, og de bliver jo ved med at vokse, og de bliver jo ved med at komme ud med nye løsninger, nye produkter og alle mulige andre succesrige ting. Altså, hvis det var så nemt at kopiere, så havde de ikke haft så langt et rigtigt? Nej, men det er jo nemt at kopiere. Og Apple har jo, tror jeg, hvis du ser, hvor meget Apples markedsandel er på mobiltelefoner, er den faktisk ikke så høj endda. Men de har bare det her superprodukt, og så bilder de folk ind, at man skal sig en, eller som en idiot, så ikke man har en Apple 12, 13, eller hvad den næste kommer, den bliver 13. Ikke? Men det er jo det, der er balladepunktet. Og så det er jo amerikansk forføreri, det her. Det er, altså, vi har også haft en andre klog mand herinde, som sagde, jamen nogle af de der, de eksisterer ikke om 10 år. Selvom de er de største i dag. Mm-hmm. Og de sætter sig på et marked, og så tror alle, hurra, de er nødt til, og så er jo ligegyldigt, hvad betaler, fordi kurven parter ind op. Det er jo ligesom ham med armen, ikke? Altså, han mistede også magten efter 12 år, ikke? Lige kort her til sidst, fordi tiden løber fra os, men Svendsen, det her med renten, som Kasper også er inde på, ja. Altså, hvis vi får højere rente, og det, ja, det tyder jo alt jo på, ja, ja. Men måske 1-2% point, trods alt sådan, hvor meget betyder sådan en... Nu kommer jeg til at kalde en relativt lille rentestigning. Jamen, det er også lille. Men hvor meget betyder det for de her selskaber? Jeg tror ikke, det er det, at skoen trykker på det der, men det er jo en de er jo også rentefølsomme. Jeg tror, det er lidt en kunstig argument, det der. Det bliver ikke renten, der slår dem ihjel. Okay. Det bliver markedsdominans, og at der kommer massevis af andre, som vil gøre det samme. Og de almindelige virksomheder vil jo også kæmpe for deres ting. Matas og Solar og hvad det hedder alle sammen. Vi bliver desværre nødt til at sætte et punktum der, men hvis at du kommer til at savne os lidt i løbet af weekenden, så fortvivl ikke, fordi det er faktisk sådan, det er grundlovsdag i morgen. Og Lars Svendsen, han byder selvfølgelig på grundlovstale. Vi optager den lige her om lidt, og så kommer den altså til at ligge ude på vores Facebook-side her i løbet af, måske i dag, eller i hvert fald kommer den på i morgen. Og der er, jeg siger det bare, der er intet om aktier. Så altså, hop lige ind og lyt til den tale. Det bliver en fest. Vi skal selvfølgelig også lige trække en kop blandt dagens spørgsmål. Koppen ryger i dag til Ole i Struer. Ole, jeg tager fat i dig, så vi lige kan få din adresse og smide en kop afsted. Tillykke med den. Og til sidst er der sådan set bare at sige tak til dig, Kasper Lien, fordi du besøgte os her i studiet. Kom snart igen. Det var en fornøjelse, selvfølgelig, som sidste gang. Lars Svendsen, også tak, fordi du var med og sætte gang i festen og gang i weekenden. Det er en fornøjelse. Rigtig god weekend til jer derude. Husk nu at høre grundlovstale i morgen med Lars Svendsen. Vi ses her i studiet igen på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.